kitambo. Aye, yalivyolemea mambo, ningekuwa sipo kitambo. Yesu menihurumia, ningekuwa sipo kitambo. Aye, hii dunia imejawa mambo, ningekuwa sipo kitambo, ila umenizungukia.